www.radiofm.pl. Żegnamy reklamy. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski, dziękujemy za wspólnie spędzony czas w programie Dobrego Dnia. Jest czwartek, 19 dzień września, godzina 12, czas na audycję specjalną. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Małgorzata Żuchowska, dzień dobry Państwu. Słyszymy się na antenach Polskiego Radia pierwszego programu, trzeciego programu i Polskiego Radia 24, bo chcemy mówić teraz do Państwa jednym głosem. Nie ma żadnych wątpliwości, że kiedy woda opada, ludzie często nie mają już sił, potrzebne jest działanie. I to jest teraz nasze zadanie. Zaczynamy od informacji. Radosław Siennicki. Raport powodziowy. Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa. Według służb poziom wody w Odrze jest na szczęście nieco niższy od prognozowanego. W większości dzielnic sytuacja jest spokojna, ale na dwóch osiedlach położonych na obrzeżach miasta Wojnów i Marszowice doszło do przesiąków w wałach powodziowych. Na miejsce kierowane są worki z piaskiem. Wszyscy się zebrali, ładują worki i transporty rozwożą. Tak naprawdę to jedzie na cały Wrocław, bo odnośnie tego, gdzie mamy zapotrzebowanie, to po prostu tam podjeżdżają i zabierają worki. Ważą się też losy pobliskiego mokrego dworu. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej ewakuacji mieszkańców. W tym momencie zamknięty jest już most kilometrowy, a więc kładka prowadząca do wsi. Mieszkańcy podchodzą do tego z pełnym zrozumieniem. Zobaczymy, co będzie później. No, w tej chwili jedynie co, to mamy dosyć dużą retencję wody na terenie polderów i zobaczymy, na ile ta fala się ulegnie wypłaszczeniu. W walkę z powodzią angażowane są kolejne służby. To już ponad 12 tysięcy strażaków ochotników, 3 tysiące policjantów oraz 12 tysięcy żołnierzy. Wyliczał w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. I oni głównie są używani do umacniania wałów, ale również do kwestii sprzętowych. Śmigłowce, które dokonują codziennie ewentualnie jeszcze ewakuacji ludzi z terenów zalanych, do których nie ma dostępu. Uruchamiamy most tymczasowy, choćby w Głuchołazach. Wiceminister dodał, że do miejsc zagrożonych szabrownictwem zostali skierowani dodatkowi policjanci. Wspiera ich żandarmeria wojskowa. W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o planowanym wysadzeniu wałów przeciwpowodziowych. To nieprawda, mówi premier Donald Tusk i dodaje, nie wykluczamy celowej dezinformacji. Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego i informuje o tym, że za chwilę będą wysadzane wały. Porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie. Ustaleniem personaliów mężczyzny zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po południu szef rządu spotka się we Wrocławiu z szefową Komisji Europejskiej. Wizyta Ursuli von der Leyen ma być wyrazem solidarności z mieszkańcami zalanych terenów. Poza nią do miasta przyjadą też szefowie rządów Czech, Słowacji i Austrii. Robimy wszystko, żeby przywrócić ochronę zdrowia na zalanych terenach, mówią służby. W Nysie od rana działa szpital polowy. Tak naprawdę pacjenci pierwsi przybywali w momencie, kiedy już nawet lekarze wojskowi zaczęli się rozkładać. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak to wygląda, a to jeszcze nie koniec, bo chcemy, żeby tu był zarówno tomograf, żeby tutaj był rentgen, żeby było tu OSG. Mówi starosta Nyski Daniel Palimonka. Na ten moment w szpitalu oferowana jest jedynie podstawowa opieka medyczna. Dodajmy, że dla wszystkich pacjentów z terenów powodziowych uruchomiono specjalną infolinię. Numer kontaktowy to 800 190 590. Dzwoniąc tam można dowiedzieć się, jak dotrzeć do najbliższej czynnej apteki lub jak uzyskać poradę lekarza pierwszego kontaktu. Konsultanci dyżurują całą dobę. Raport powodziowy. 4 minuty po południu. Małgorzata Żuchowska i Polskie Radio na połączonych antenach, bo chcemy mówić do Państwa jednym głosem, informować, a nie dezinformować. Jesteśmy doskonałym źródłem dla Państwa tej najbardziej potrzebnej i pilnej wiedzy. Jesteśmy teraz we Wrocławiu. Tam jest Rafał Molenda. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry, witam serdecznie. Mieszkańcy, jak sądzę, patrzą cały czas na rzekę z niepokojem mimo tych przygotowań. Jest się czego obawiać? Jesteśmy w Stabłowicach i do tej pory nie zauważyliśmy. Przejechaliśmy chyba całe koryto rzeki wzdłuż Wrocławia. Wylądowaliśmy na osiedlu, na którym pojawiły się podtopienia. Są zalane działki, ale te działki, jak mówią mieszkańcy, właśnie temu służą, żeby przyjąć w razie podwyższonego stanu wody tę wodę, która się przeleje albo przesiąknie. Są ułożone też worki z piaskiem przy ulicy, która nazywa się Główna, a osiedle nazywa się Malownicze. Chociaż krajobraz jest odległy od Malowniczych, bo tej wody na ulicy jest całkiem sporo, ale mieszkańcy są spokojni. Ja zatrzymałem się na moment obok przyglądającej się w tej wodzie pani, która robiła pewne notatki. Posłuchajmy. Sprawdzamy cały czas, jest już wyższy. Wtorek, godzina 12, było 26, tak? Wczoraj godzina 11.35 i tu mamy 3.90, a w tej chwili już jego w ogóle nie widać, więc jest... Wodowskaz zniknął pod wodą. Tak. Tak, dokładnie. Poszła do góry, to widać. To tam tutaj są było pola, jeszcze trawa, więc pol... tutaj wczoraj. Tam o tej porze pola, była jeszcze trawa, a w tej chwili już nie ma w ogóle. Jest jezioro zrobione już. A my są ze Stabłowic, więc tutaj patrzymy się, kontrolujemy, żeby to nie wyszło poza tamte worki, które były układane. Czy to akurat tutaj jest rów, tutaj są działki, więc działki są zbudowane po to, żeby właśnie przyjąć przy jakiejś większej ilości wody, one zawsze przyjmują tą wodę i one są właśnie po to tam zrobione. To jest tak, że ten Mietków tam powstrzymują, a największe szczęście to jest to, że jest ten Racibórz, który on dużo dał, bo gdyby nie było tego Racibórz, to by na bank by zalało Wrocław, bo to taka by szła fala taka jak w 97. A teraz ulica Główna, to jest takie małe jeziorko, mały staw obłożony workami. Mieszkańcy mają tutaj też swój zorganizowany na prędce punkt dowodzenia. Pod namiotem ogrodowym jest stół, na którym są różne potrzebne rzeczy. Tu jest też i żywność, i dużo wody. Jest koordynator z koszulką w żółtym kolorze i napisem wolontariat. Więc mieszkańcy Stabłowic są zorganizowani, są gotowi, współpracują. I myślę, że ta współpraca przełoży się na takie wymierne efekty, którymi są oczywiście zabezpieczenie osiedla przed większymi stratami. Rozmawiałem też ze strażakami, którzy pracują tutaj non-stop i są niemal wszędzie. Dowiedziałem się, że ta fala kulminacyjna na Odrze, która pojawiła się, osiągnęła swój pik kilkanaście godzin temu, ona się utrzyma przez ponad dobę, więc to jest ten moment krytyczny całej historii i wszyscy czekają na to, aż ta fala się przetoczy i wszyscy też trzymają mocno zaciśnięte kciuki za to, żeby wały wytrzymały, żeby się nie rozpłynęły, żeby się nie rozmyły, żeby po prostu dały radę. Wszyscy liczą na to, że się uda. My też te kciuki trzymamy, może nie widać, ale tak jest. Rafale, bardzo Ci dziękuję za te relacje, a teraz nasze oczy kierujemy do Brzegu Dolnego. Jest z nami burmistrz Brzegu, Ireneusz Fura. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie. Bo jak słyszymy, że ta woda, która ma do was dotrzeć, ma mieć prawie 9,5 metra, to obawiamy się razem z panem. Jaka jest sytuacja? Sytuacja na tą chwilę jest taka, że stan wody w rzece jest 862 centymetry. Fala kulminacyjna, która teraz idzie przez Wrocław, ma do nas dotrzeć w ciągu 12 godzin, w godzinach wieczorych. Możemy się spodziewać w Brzegu Dolnym i prognozy mówią nam o wysokości fali 950 cm. Co to oznacza dla miasta? Dla miasta to oznacza taką wartość, jaką mieliśmy w 2010 roku, a w 2010 roku obroniliśmy miasto i robimy właśnie wszystko, żebyśmy to miasto obronili. Są umocnione wały. Jest podniesiona korona wałów, panie redaktor. Panie burmistrzu, czy to, co możecie teraz zrobić, to po prostu czekać? Czy jeszcze potrzebni są ludzie do, nie wiem, układania worków, do zabezpieczenia tych wałów? Ma pan jakiś apel dla swoich współmieszkańców? Tak, mam. Tak, są potrzebni mieszkańcy, wszyscy wolontariusze. taki apel dla mieszkańców, mam, jeżeli mnie tylko słyszycie Państwo, zapraszamy tutaj na kilka odcinków. Główne centrum dowodzenia to jest ulica Wodna i stąd kierujemy poszczególne grupy do pozostałych odcinków. Natomiast tutaj w dalszym ciągu workujemy, są potrzebne jeszcze siły, które tak naprawdę dzięki temu możemy tutaj zakończyć te prace takie umocnieniowe i będziemy się starać monitorować przede wszystkim już tylko ten odcinek, żeby nie było przesiąków. Ale ręce do pracy, jak Państwo słyszeli, cały czas są potrzebne. Jeśli jesteście gotowi, ruszajcie do brzegu, bo brzeg na Was czeka. Ireneusz Fura, burmistrz miasta z nami w Polskim Radiu. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Raport powodziowy. Umieć pomagać? W ogóle pomaganie to jest sztuka. Takie pytanie, które bardzo często pojawia się wtedy, kiedy potrzebna jest zorganizowana pomoc. Jak to robić? No, mamy tutaj człowieka na pierwszej linii frontu, Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Panie prezesie, dobrze myślę, dobrze mówię, że zorganizowana pomoc jest skuteczna, że trzeba wiedzieć, jak pomagać, żeby to rzeczywiście się sprawdziło i dotarło tam, gdzie powinno. Tak, dzień dobry Państwu. Pomoc musi być racjonalna. Pomoc musi być mądra, pomoc musi być przemyślana. Pomoc na początku może być emocjonalna, ale to nie wszystko. Te emocje się wyczerpują i trzeba ruszać z konkretną pomocą. Zwłaszcza wtedy, kiedy, wie pan, wczoraj słyszałam w jednej z relacji mężczyznę, który mówił, nie mam już nic, miał łzy w oczach, może kamera powstrzymywała go przed tym, żeby po prostu się rozpłakać. I tam gdzieś zza kadru padało, nie martw się, nie jesteś sam, pomożemy ci, masz rodzinę, masz przyjaciół, masz dla kogo to robić. My teraz nie będziemy rozmawiać o tym psychicznym wsparciu, bo wiem, że pierwszy transport pachu już, nie wiem, dotarł do celu? Tak, jesteśmy od poniedziałku, wtorku już na miejscu. Otworzyliśmy swoją bazę we Wrocławiu i stamtąd ruszamy do Kotliny Kłodzkiej. Byliśmy w Lądku Zdroju, byliśmy w Stronie Śląskim, ale również, i to są miejsca, które widać w telewizji, ten ogrom zniszczeń, ale są też takie miejscowości jak Trzebiszowice, Ołdrzychowice, Kamieniec Ząbkowicki. Tam telewizje nie docierają, a krajobraz jest taki, jakby były to miejsca po bombardowaniu. Nie ma tylko spalonych domów, ale zniszczenia są podobne. Wie pan, bo inna relacja, też z wczoraj. Kobiety mieszkającej w małej miejscowości, która też ze łzami w oczach mówi, martwię się, czy ktoś nas zauważy, bo my nie jesteśmy Wrocławiem. No to dokąd pach chce dotrzeć teraz? My chcemy dotrzeć do tych mniejszych miejscowości, do świetlic, tam gdzie ta pomoc jest organizowana i te wszystkie przedmioty, te dary są rozdawane. To jest kilka miejsc w tym momencie. Nie możemy być wszędzie, to też trzeba sobie powiedzieć. Na szczęście tych organizacji jest więcej, ta pomoc się organizuje, jesteśmy dobrzy w pomaganiu. Nie mówię tutaj o Polskiej Akcji Humanitarnej, ale mówię o społeczeństwie. Jesteśmy w tym momencie i po raz kolejny bardzo hojni. Zbiórki działają, pieniądze wpływają na konto, one są natychmiast zamieniane na dobra, które są przekazywane powodzianom. Na początku to była to, co było potrzebne, to była woda pitna i żywność. Dzisiaj te potrzeby są zaspokojone. Dzisiaj potrzebne są już narzędzia do sprzątania i środki czystości. Rękawice, kalosze, mopy, ścierki, wszystko, co tak, nam również może się wydawać takie oczywiste, prawda? Tak, również taczki czy fartuchy ochronne, bo z tą wodą idzie, może przyjść epidemia. To jest brudna woda, zniszczone są oczyszczalnie ścieków, śmietniska, cmentarze, to wszystko słyszymy i to naprawdę tam się tak dzieje. Ta woda, ona spłynęła i ona płynie dalej. Także musimy być przygotowani na długie sprzątanie. To będzie trwało tygodnie, miesiąca, może i lata. Panie prezesie, załóżmy, że ja chcę pomóc. Mam środki albo mam przedmioty, które są potrzebne ludziom tam na miejscu. Co ja mam zrobić? Jeśli to są środki pieniężne, to wpłacić na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Bezpośrednio na naszej stronie jest numer konta lub na zrzutka.pl. To na przykład to są te dwie możliwości wpłaty. Jeśli chodzi o środki czystości, można to przynieść do Wrocławia, do starej zajezdni. Tam współpracujemy we Wrocławiu z Stowarzyszeniem Tratwa od wielu lat i razem będziemy tam dostarczać na te miejsca zalane te wszystkie przedmioty, którymi będziemy sprzątać. Mądre pomaganie, jak sądzę, polega też na koordynacji. Czy Polska Akcja Humanitarna współpracuje z innymi organizacjami, które tam ruszyły w teren, żeby podzielić się odpowiedzialnością, może tym, co macie do dostarczenia ludziom w potrzebie? My ze sobą rozmawiamy, ale takiej koordynacji, takiego sztabu nie ma. Myślę, że on jest w tym momencie też niepotrzebny. Tych miejsc do zaopiekowania jest tak dużo, że tak jak też pani wspomniała, nie wszędzie te małe miejscowości boją się, że tam ta pomoc nie dotrze, więc tych miejsc jest bardzo dużo. Może to jest jakiś pomysł, żeby się skoordynować. Pomyślimy o tym. Ale nie ma na to czasu. To działajcie. Tak. Działajcie, nie myślcie. Tak. Albo może pomyślcie i działajcie. Panie prezesie, jeszcze jeden obraz z wczoraj. Mieszkańcy mówią, że władze tych mniejszych miejscowości, nie wiem, burmistrzowie, wójtowie, którzy nie mieli do tej pory okazji zmierzyć się z taką skalą tragedii, siedzą gdzieś, nie wiem, na ławce, na chodniku i nie bardzo wiedzą, co robić. Czy samorządowcy też mogą się zgłaszać do państwa z takim zapotrzebowaniem, tak, wskazywać, gdzie trzeba dotrzeć, co jest potrzebne i dlaczego na teraz? Jak najbardziej. Podczas naszych wizyt my odwiedzamy burmistrzów. Rozmawialiśmy z burmistrzem Lądka Zdroju, Stronie Śląskie, Bystrzyca, Kłodzka. Jesteśmy w tych miejscach i rozmawiamy i pytamy, dokąd mamy dotrzeć, z czym mamy dotrzeć. A wiemy, że słuchają nas też ci, którzy tej pomocy potrzebują, nie tylko ci, którzy chcą ją zaoferować. Dzwonimy do PAH-u, dzwonimy do Tratwy, na przykład do stowarzyszenia, o którym pan wspomniał, z którym współpracujecie na miejscu. Czy kontaktujemy się właśnie z samorządem, tak żeby ułatwić ten kontakt. Chyba łatwiej skrócić będzie. Skrócić go. Tak, skrócić poprzez kontakt bezpośrednio z samorządem. My nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem, obsłużyć wszystkich, jeśli chodzi o pomoc. Także takie takie telefony, które są wykonywane, one dotrą do nas, ale my nie możemy się skupiać na pomocy takiej jednostkowej. Jasne. Musimy pomagać systemowo. Otwierają się nam serca, portfele, kieszenie, tak, zasoby? Tak. Jak pan to ocenia w ostatnich dniach? Jacy jesteśmy myśmy w ciągu dwóch dni na zrzutce zebrali ponad 500 000. To są duże kwoty. Wiem, że Helena Krajewska, rzeczniczka PAH-u, pojechała z jednym z tych transportów. Jest tam na miejscu. Jakie pan wieści ma od niej? Tak, no przekazałem te wieści, gdzie właśnie to są od niej informacje o tych Ołdrzychowicach, o tych miejscowościach, które wyglądają jak po bombardowaniu. To jest bezpośrednio od niej. Też rozmawialiśmy dzisiaj o tej pomocy psychospołecznej. Pani o tym powiedziała wcześniej. Ta pomoc będzie również bardzo potrzebna dla dzieci, bo to są spustoszenia nie tylko w majątku, ale to są spustoszenia w głowach. W głowach dzieci zwłaszcza. My mamy program Pajacyk od lat. Prowadzimy również pajacyk psychospołeczny. I tam chcemy go rozszerzyć o tę pomoc, nazywając Pajacyk Powódź. Dzisiaj rozpoczęliśmy rozmowy na ten temat i myślę, że szybko będą tego efekty. Bo wyobrażam sobie, czasem porównuję tę sytuację do tych moich lat dziecięcych, kiedy pewnego dnia zimowego grudnia dowiedziałam się, że nie pójdę następnego dnia do szkoły. Ja to ogromnie przeżyłam wtedy. Nie dlatego, że kochałam nad życie swoją szkołę, tylko został zburzony mój jakiś porządek. I tak jest teraz, tam gdzieś na południu. I dlatego ta nasza uważność jest niezwykle potrzebna. Też pamiętam ten dzień, ale to był zupełnie inny dzień. Siedzieliśmy w miejscach ciepłych. Tych miejsc w tym momencie nie ma. Te miejsca są puste. Także my uruchamiamy swoje serca i swoje działanie, państwo swoje konta, swoje tiry i jedziemy. Ruszamy, zapraszamy. Działamy. Bardzo dziękuję za pomoc. Bardzo dziękuję. Maciej Bagiński, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, z nami w Polskim Radiu. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. To jest audycja specjalna, bo czas jest specjalny. Specjalne są potrzeby, ale też myślę, szczególnie otwarte są nasze serca i nasza uważność na to, co dzieje się na miejscu. Wracamy do Wrocławia, bo tam skupiamy teraz swoją uwagę. Dawid Grygorcewicz jest i obserwuje tę falę, która, nie wiem czy poskromiona, ale przechodzi przez miasto. Dawidzie. Dzień dobry, witam. Tak, sytuacja w mieście jest zróżnicowana. Woda wylała na północnym zachodzie, ale w zdecydowanej większości miejsc, to trzeba podkreślić, jest bezpiecznie. Stany alarmowe są przekroczone, jednak woda nie wylewa się z koryta rzek czy kanałów. Tak spokojnie jest na przykład w centrum czy regionie Wielkiej Wyspy. Tam rozmawiałem z mieszkańcami dwóch osiedli, Sępolna i Biskupina, jak oni oceniają to, co widzą. Jesteśmy na tej, można powiedzieć, mniej dynamicznej stronie. Tutaj jest wszystko tak, jak było zapowiadane, stabilnie. Cały czas są z nami ratownicy, więc myślę, że całkiem dobrze zadbani czujemy się. Czy państwo również profilaktycznie gdzieś okolice swojego mieszkania, domu workami z piaskiem obłożyli? Część mieszkańców obłożyła piwnice w oczekiwaniu, że gdyby najgorszy scenariusz się ziścił, żeby w jakiś sposób zatamować wodę, ale nie widać jakiegoś powszechnego ruszenia na ulicach, tak? Tych worków nie jest tak dużo, jak było w przeszłości. Tragedii nie ma, no ale to wygląda i tak niepokojąco, także no obserwujemy cały czas. No mam nadzieję, że nie będzie powtórki takie jak 13 lat temu i w 97. Czyć, że wrocławianie zdają sobie sprawę, że wszystko teraz zależy od wytrzymałości wałów oraz innych umocnień, a także od sprawności działania poszczególnych służb. Choć w centrum panuje względny spokój, to niektóre budynki, nawet oddalone kilometr od najbliższej rzeki lub kanału, są zabezpieczone workami z piaskiem. W okolicach Starego Miasta widać też powoli nieco wzmożony ruch związany z przygotowaniami do wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej i premierów czterech krajów: Polski, Czech, Słowacji oraz Austrii. Rozmowy na temat sytuacji powodziowej i unijnej pomocy mają rozpocząć się o 17 i potrwają nieco ponad godzinę. Być może po ich zakończeniu usłyszymy jakieś konkrety, czy wsparcie będzie mogło zostać uruchomione nieco szybciej. Na to czekają mieszkańcy Wrocławia, którzy nie mieli tyle szczęścia i ich osiedla zostały zalane lub podtopione. Ale trzeba podkreślić jeszcze raz, że zdecydowana większość dzielnic jest bezpieczna. Na koniec jeszcze ważna informacja. Jeśli ktoś potrzebuje worków z piaskiem, jest możliwość ich otrzymania. We Wrocławiu funkcjonują 3 ogólnodostępne punkty, w których można je pobrać. Miasto zachęca też wolontariuszy do pomocy. Bardzo Ci dziękuję, Dawidzie. Wspomniałeś o tym, że przedstawiciele Komisji Europejskiej będą dziś we Wrocławiu. To dobrze, że zobaczą na miejscu, jak pilne są potrzeby i jak szybko trzeba podejmować te najważniejsze dla nas decyzje. Polskie Radio z Państwem w tych trudnych momentach. Czy więcej zmartwień, tym jest nas więcej do pomocy. Dziesiątki wolontariuszy zgłosiło się do pomocy. Niesamowita postawa mieszkańców Nysy. Przebili wszystkich. To była najważniejsza noc w tym stuleciu. Bardzo wiele ciepłych słów do nas napływa z zagranicy. Litwa deklaruje gotowość pomocy w Polsce. Pomagali Ukraińcom, bardzo, bardzo Polaki wszystkie. Teraz potrzebna pomoc dla Polaków. Strasznie dużo się angażowało. No i bardzo dobrze. Tyłek tar. Tutaj to tak jak w Warszawie nie było takiego ruchu. Pomocy w oczyszczaniu, busowaniu szkód, w oczyszczaniu mieszkań. To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. Takiego czegoś w telewizji nawet nie widziałem. Muł, straszny muł. A rano nie mogłam drzwi otworzyć, tak było zamułowane. Nie ma pomp do odpompowywania, ludzie sobie wiadrami pomagają. Udało się uratować wiele żyć ludzkich, ponieważ o wiele szybciej zarządziliśmy ewakuację. Jesteśmy normalnymi ludźmi, a dla tych, co uratujemy, jesteśmy całym światem. O tym całym świecie mówił jeden z naszych gości, gość Polskiego Radia, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak, głęboko w to wierzę, że ci, którzy teraz pomagają, dla tych, którzy tej pomocy potrzebują, są całym światem. I teraz w związku z tym, że emocje mogą brać górę, powinno włączać się działanie tym, którzy mają ogląd, rozsądek i sposoby i siły, żeby pomagać. Naczelna Rada Adwokacka apeluje do ministra sprawiedliwości, by chronić powodzian przed działalnością firm odszkodowawczych i windykacyjnych, żerujących na tragedii. Radzie zależy, żeby też do państwa dotarła informacja o pomocy prawnej, zwłaszcza tej świadczonej pro bono. No to sięgamy do źródła. Mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To zacznijmy od tego pro bono, bo jak sądzę, w tej sytuacji może liczyć się czas, który upływa od momentu zniszczenia czegoś dla nas niezwykle istotnego do czasu na przykład złożenia potrzebnych papierów, wniosków. Panie mecenasie. Tak, zgadza się. Dwie ważne informacje. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że okręgowe rady adwokackie we Wrocławiu, w Opolu, w Wałbrzychu prowadzą listę adwokatów, którzy zgłosili się do pomocy prawnej pro bono dla osób, które dotknięte są skutkami powodzi, która dzieje się na naszych oczach. W tym zakresie zachęcam Państwa do śledzenia mediów społecznościowych izb adwokackich. Jeszcze raz powtórzę, w Wałbrzychu, we Wrocławiu i w Opolu, a także strony Naczelnej Rady Adwokackiej www.adwokatura.pl. Tam są wszystkie niezbędne informacje, które właśnie łączą się z pomocą prawną pro bono świadczoną przez adwokatów, którzy w ten sposób chcą pomagać powodzianom. I druga bardzo ważna informacja. Pamiętajmy o tym, że wystarczy wykonać podstawowe czynności, aby móc udokumentować szkodę. Czyli przede wszystkim róbmy zdjęcia, nagrywajmy filmiki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest zgłaszajmy szkody, jeżeli mamy zawarte umowy ubezpieczenia, do ubezpieczycieli. Następnie oczekujemy na przyjazd tak zwanego likwidatora szkody, który dokonuje ponownego oszacowania tej szkody poprzez właśnie wykonanie zdjęć, udokumentowanie tej sytuacji i Zakład Ubezpieczeń przekazuje informacje o wysokości przyznanego odszkodowania. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, to możemy oczywiście poprosić o ponowne rozpoznanie tej sprawy, a jeżeli również to nie jest dla nas satysfakcjonujące, to sprawa może być skierowana do sądu. Pamiętajmy także o tym, że Zakłady Ubezpieczeń mają obowiązek wypłacić tak zwaną kwotę bezsporną, czyli tą kwotę, którą uznają jako udokumentowaną. Ona powinna niezwłocznie trafić na rachunek czy do ręki osoby uprawnionej. Pamiętajmy także o tym, że Zakłady Ubezpieczeń zapowiedziały uproszczone procedury zmierzające do likwidacji szkód, które są następstwem powodzi, a wynikają z zawartych umów ubezpieczenia. Zwróćcie Państwo uwagę także na to, że w miejscach popowodziowych pojawiły się punkty, w których można zgłaszać szkody. Wiele zakładów ubezpieczeń wprowadziło takie mobilne punkty, gdzie można właśnie przeprowadzić te czynności likwidacyjne. Chciałbym też zwrócić uwagę Państwa jeszcze na jedną bardzo ważną informację. W Polsce funkcjonuje tak zwany system nieodpłatnej pomocy prawnej. To jest system, który skoncentrowany jest przy powiatach. W każdym powiecie są dyżury adwokatów, którzy udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej. Tutaj bardzo prosta rada. W jakąkolwiek wyszukiwarkę internetową wystarczy wpisać NPP, czyli nieodpłatna pomoc prawna, NPP zapisy albo NPP rejestracja i to powoduje, że wyszukiwarka wyrzuci nam link do strony gov.pl i tam można zapisać się również na nieodpłatną pomoc prawną świadczoną właśnie w ramach systemu NPP. I to, co chciałbym powiedzieć, podkreślając to szczególnie. Uwaga, to o czym powiedziała pani redaktor, uwaga na tak zwane firmy odszkodowawcze i windykacyjne. Pamiętajcie Państwo, że pomoc, która przyznawana jest przez państwo polskie, ta pomoc, która została zapowiedziana przez pana premiera Donalda Tuska, to są kwoty, które każdy na zasadach określonych przez polskie państwo otrzyma. W związku z powyższym nie jest tu potrzebna żadna współpraca z firmami odszkodowawczymi czy windykacyjnymi. A pamiętajmy, że tego rodzaju podmioty to są najczęściej podmioty, które koncentrują się na tym, aby zabezpieczyć swój zysk na obiecywanie. Panie mecenasie, bardzo ważne. Pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo chcę zapytać, w którym momencie powinna nam się zapalić czerwona lampka? Jeżeli dociera do nas ktoś, kto mówi pomogę, ale niekoniecznie pro bono. Mam dla Państwa bardzo prostą radę. Przede wszystkim weryfikujmy, czy mamy do czynienia z adwokatem. Bardzo prosto to zrobić. Poprośmy o okazanie legitymacji. Każdy adwokat w Polsce posiada plastikową legitymację, taką jak dowód osobisty, albo e-legitymację w e-obywatelu. Zawsze można także sprawdzić, wpisując w publicznym rejestrze www.rejestradwokatów.pl nazwisko takiej osoby. To jest rejestr prowadzony przez Naczelną Radę Adwokacką i wtedy wiemy, czy mamy do czynienia z adwokatem. Jeżeli mamy dalsze wątpliwości, no to wtedy trzeba wykonać telefon do Izby Adwokackiej albo do Naczelnej Rady Adwokackiej. Dane teleadresowe dostępne są oczywiście w internecie i na naszych mediach społecznościowych i to wszystko można potwierdzić. Jeżeli chodzi o kwestię pomocy pro bono, to powtórzę jeszcze raz. Zapamiętajcie Państwo, że listy adwokatów, którzy zgłosili się do świadczenia pomocy prawnej pro bono, dostępne są na stronie adwokatura.pl, a także na stronach internetowych i w mediach społecznościowych izb adwokackich we Wrocławiu, w Wałbrzychu, i w Opolu. Oczywiście mówię o siedzibach izb adwokackich, chodzi tutaj o zasięg terytorialny. Jasne. Panie mecenasie, miałam bardzo długą listę pytań do pana. Żadne nie padło, bo odpowiedział pan na wszystkie. Bez mojego udziału bardzo panu dziękuję. Pamiętajcie państwo, jest pomoc, nie jesteście sami. Są ludzie chętni do tego, żeby traktować właśnie teraz swój zawód jak misję. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej z państwem w Polskim Radiu. Dziękuję bardzo. Raport powodziowy. I jeszcze to, o czym wspominał pan mecenas Przemysław Rosati. Uważajmy na tych, którzy chcą wykorzystać sytuację, w której jesteśmy, stan, w którym jesteśmy. Często naszą dezinformację i emocje na postronkach. W Kłodzku dostałem tę dramatyczną informację, że to, co najbardziej potrzebne powodzianym, jest wyraźnie droższe niż było przed powodzią. Więc uprzedzam tych wszystkich, którzy spekulują, czy usiłują zarobić na powodzi i na tragedii ludzkiej. Mamy narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy tych narzędzi, żeby przymusić do powrotu do cen sprzed powodzi. A w razie potrzeby, to jest bardziej skomplikowany proces, ale damy sobie radę. Będziemy wyznaczali ceny urzędowe na niektóre produkty, te związane z jakby z pierwszymi potrzebami ludzi. Także lepiej z punktu widzenia tych, którzy postanowili zarobić, żeby sami jak najszybciej podjęli decyzję o powrocie do cen sprzed powodzi, no bo będziemy bezwzględnie realizować nasze możliwości prawne, żeby na powodzianach nikt nie zarabiał dodatkowej kasy. Raport powodziowy. A teraz czas na informacje. Radosław Siennicki, zapraszam. We Wrocławiu trwa walka z wielką wodą. Na dwóch osiedlach położonych na obrzeżach miasta, Wojnowie i Marszowicach, doszło do przesiąków w wałach powodziowych. To właśnie tam miasto kieruje najwięcej worków z piaskiem. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk na spotkaniu sztabu kryzysowego mówił, że miasto prowadzi działania prewencyjne na wypadek, gdyby fala była wyższa niż 6,5 metra, jak przewidywano. Na razie jednak w większości dzielnic sytuacja jest spokojna. W zbiorniku w Mietkowie na Dolnym Śląsku obniżył się poziom wody. To dobra prognoza dla poziomu rzeki Bystrzyca i miejscowości leżących nad nią. Poziom wody obniżył się około 15 cm, co stanowi dobrą prognozę dla stanu rzeki Bystrzyca. Zmniejszył się również wpływ na zbiornik. Mówił wiceburmistrz Tomasz Giniewski. W związku z lokalnymi podtopieniami w gminie występują miejscowe utrudnienia w ruchu drogowym. Kilkuset żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej pomaga w walce z sytuacją popowodziową. Kolejni czekają w gotowości. Jak mówił oficer prasowy Śląskich Terytorialsów porucznik Tomasz Dzierga, żołnierze są teraz z ludźmi. Pomoc skupia się na dostarczaniu żywności ludności, na transporcie ludzi łodziami zalanych terenów. Żołnierze pomagają także zabezpieczać posesje przed ewentualnymi szabrownikami, a tych policja zatrzymała dotychczas 10. W całym kraju prowadzone są zbiórki dla powodzian. Policja apeluje do wszystkich o ostrożność i ostrzega przed oszustami. Apelujemy o rozsądek, o to, aby dokonywać wpłaty w sposób przemyślany, aby sprawdzać, komu przekazujemy pieniądze, czy są to faktycznie zarejestrowane zbiórki. Mówił Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Podejrzane wiadomości można zgłaszać m.in. poprzez stronę CERT Polska. Raport powodziowy. Przeżyłam 97 i teraz nadal nie wierzę. Siła była tak duża, że jak weszło od strony pawilonu oknami, tak wyrwało drzwi z futryną i wyszło na korytarz. Ta woda się przelała przez mieszkanie. Jedyne, co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania, to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały. Brały są już jak gąbki w tym momencie, już więcej nie przyjmą. Tam cały czas ktoś zagląda, patrzy na wodoskaz i mówi ile? 738 czy 740? Zostało jeszcze kilka miejscowości, które są odcięte od świata możliwości komunikacji. Trwała pilna naprawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To, że nie jest zniszczone, to jest dramat. Natomiast żyją, są cali i my się z tego pozbieramy. Dziękuję i trzymajcie kciuki za nas. Oj, trzymamy. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio, jest 12.33. To nasz wspólny program na antenach Polskiego Radia, na antenie programu Pierwszego, Trzeciego i Polskiego Radia 24, bo dziś, teraz chcemy mówić do Państwa jednym głosem. Na naszym portalu m.in. informacja o operacji Feniks, która zaczyna działać, i zapewnienie, dotrzemy do wszystkich. Te słowa padają z ust ministra obrony narodowej. Wojsko zaczyna działać. Jak? I bardzo ważna informacja. Jak rozpoznać żołnierza i odróżnić go od spekulanta, od tego, kto chce nas nabrać? Nazwisko na mundurze, przynależność do jednostki. To wszystko jest na mundurach. Stopień wojskowy widoczny na prawym ramieniu. Polskie flagi obie znajdują się na ramionach. Bardzo dużo niezwykle potrzebnych informacji dla Państwa na naszych portalach. Polecamy i sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się w Jeleniej Górze. Tam jest Olaf Warzyński. Olafie, dzień dobry. Dzień dobry. Co zastałeś dziś rano? Jak wygląda miasto po tych kilku dniach? Miasto wygląda coraz lepiej. Duża zasługa jest w tym pogody, która poprawiła się kilka dni temu, i jako że temperatura od razu poszła w górę, to pomaga to w osuszaniu terenów, które zostały zalane. Poziom rzek sukcesywnie się obniża. One ciągle wyglądają jeszcze groźnie i brzmią groźnie. Natomiast sytuacja jest już zdecydowanie lepsza. Rozpoczęło się wielkie sprzątanie. Biorą w nim udział zarówno służby miejskie, jak i poszczególni mieszkańcy, ci, których posesje, domy, mieszkania zostały zalane. Powoli zaczyna się też szacowanie strat, choć na pełne kwoty jeszcze przyjdzie czas. To mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, no już jakieś wstępne podają. Wczoraj nagrywałem mieszkańców ulicy Obrońców Westerplatte. To jest ulica w centrum Jeleniej Góry, jedna z tych, które najbardziej zostały dotknięte wysoką wodą. Dosłownie kilkanaście metrów od kilku niewielkich czteropiętrowych bloków przepływa rzeka Bóbr, która w tym miejscu wylała naprawdę w znacznych rozmiarach. Woda nie miała miejsca, by rozejść się szeroko, dlatego poszła w górę. Zostały zalane między innymi mieszkania na parterze. Byłem świadkiem, jak mieszkańcy wynosili zniszczone sprzęty. Przede wszystkim z piwnic, ponieważ te były zalane siłą rzeczy po sufit, ale także, jak wspomniałem, z mieszkań na parterach, więc na trawnikach przed blokami lądowały zniszczone meble, sprzęty AGD. A ja podpytywałem, czy mieszkańcy będą korzystać z zasiłków przewidzianych dla powodzian. Myślę, że możemy teraz posłuchać tych rozmów. Mi się woda wlewa i drzwiami tutaj wyjściowymi, i z drugiej strony mamy te balkoniki takie, więc i jedną, i drugą stroną. No i od piwnicy swoje, która wybija woda. Także no ja mam w mieszkaniu wszystko zrujnowane, każdy sprzęt nie działa, ściany napiły się tak na około 60 cm, wszystkie podłogi do zrywania. Tak naprawdę najważniejszym kosztem, którego się nie da teraz oszacować, będzie osuszanie przede wszystkim, które może potrwa 3 dni, może tydzień, może dłużej. To jest na razie wstępnie 30 tysięcy same podłogi i skuwanie ścian. Nie mówiąc o meblach. Nie wiem jak lodówka, sprzęt AGD, bo nie ma prądu na ten moment, nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Złożyłam wniosek, także czekamy na rozpatrzenie. Ma przyjść komisja, ocenić straty. No czekamy. Ja to poszłam złożyć od razu wczoraj. Musiałam załatwiać zaświadczenia o dochodach, musiałam prosić szefową, podpisywać milion jakichś wniosków, to jakbym ja kredyt jakiś, kurczę, brała. No troszkę to zajmuje, wiadomo, bo trzeba wypełnić to, ale nie jest to jakoś czasochłonne. Poza tym te panie w MAPS-ie są bardzo miłe, pomagają przy obsłudze. Wniosek mam złożony, wszystko jutro prawdopodobnie dostanę. Niby 110 tysięcy, tam 100 tysięcy bezwrotne, tam 10 tysięcy od razu, jak to się mówi, żeby mieć co do ust włożyć i na pierwsze potrzeby. Ale niestety ten remont tutaj to się nie zamknie w 110 tysiącach nigdy w życiu. Nie ma takiej opcji. Kompletne 100 metrów kwadratowych trzeba odbudować. No samych mebli to będzie koszt tysięcy, że jest załamany. Te 2 tysiące plus 8 tysięcy, tak, na pewno ten wniosek złożymy. A o tę kolejną większą sumę? Ja teraz nie mam czasu na papierologię, muszę ratować dobytek i sprawić, żeby jak najszybciej rodzina wróciła do normalności. Olafie? No tak, sami Państwo słyszeli, tak. Nie wszyscy w tej chwili mają głowę do tego, by zajmować się papierologią. Inni narzekają na nadmiar formalności, choć miało ich nie być. Premier Donald Tusk zapowiedział, że przyjrzy się tej sprawie, aby stało się to jak najszybciej. A ja rozmawiałem również z właścicielami zakładów usługowych przy pobliskiej ulicy Podwale. To jest jakieś 150-200 metrów od ulic Obrońców Westerplatte. Tam do wód Bobru dołożył swoje kanał Młynówka. Zalane zostały między innymi zakład fryzjerski, warsztat mechaniczny, drukarnia i tam, kiedy pytałem o szacowanie strat, no padały kwoty już znacznie większe niż 100 tysięcy. Olafie, bardzo Ci dziękuję za relację z Jeleniej Góry. Pozostań tam i informuj nas o tym, co się dzieje. I przenosimy się do Macieja Jastrzębskiego. Macieju, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteś w Żeganiu. Jestem w Żeganiu. Co widzisz? Opowiem Państwu troszkę więcej niż o Żeganiu. W tym kontekście, o którym opowiadał Olaf. Po pierwsze, z tych najważniejszych informacji na teraz, to w Żeganiu woda opadła. Ja byłem godzinę temu na brzegu rzeki Bóbr i widać już ławki, których wczoraj nie było widać. Na razie zalane są takie konstrukcje na bulwarach, które są jeszcze przeznaczone dla dzieci, ale widać wyraźnie, że woda opadła. Troszkę obawiają się mieszkańcy tych przywałowych, tak to sobie nazwijmy, kamienic, bo tam woda może się przesączyć, ale mają nadzieję, że tak się nie stanie, ponieważ na całym wale poukładane są przez strażaków worki. I teraz wracając do tego tematu, o którym rozmawiamy. Każdy, kogo dotknęła powódź, może liczyć na różnego rodzaju wsparcie finansowe. To wiemy. Dziś można mówić o różnych grupach poszkodowanych. Ja jadąc przez 4 województwa przygotowałem dla Państwa właśnie taki troszeczkę wachlarz. Jedna grupa to ci, którzy więcej najedli się strachu niż doznali szkód i to jest w Żaganiu, tu gdzie jestem. Tu przez 2 noce obawiano się najgorszego, ale ogromnym wysiłkiem udało się uchronić wały przed uszkodzeniem i tak naprawdę są zalane tylko piwnice w niektórych domach. Są miejscowości w gminie Szpotawa, Małomice, gdzie oni na pewno będą potrzebować tej pomocy. Tu Żagań w miarę możliwości obronili to. Tak mocno to nie zalało, chociaż są ulice zalane, ale nie jest to w takiej skali jak w innych miejscowościach. Nie mam w ogóle pojęcia o tym, że można się starać o jakieś dofinansowanie, że piwnice zalało. Myślałam, że to tylko jak cały dobytek się straciło. Szkody pani poniosła. No to będziemy próbować coś uzyskać. Tak, bo mamy na pewno wodę w piwnicy do kolan. Strachu trochę było? No tak, było, bo ten wał tutaj przeciekał. No i dalej jest chyba jeszcze ryzyko, że on tutaj może przepuścić wszystko i wszystko pójdzie tu na nas. Mi się nie należy, bo mi nie zalało. Skupialiśmy się tu na tym punkcie obok, u sąsiada. Bo jak tu by przerwało, to by poszło wszystko. A nawet gdyby sąsiad nie dostał żadnego odszkodowania za zniszczenia, które ma, to ci, którzy mieszkają obok, pomogą mu, tak zapewniają. W trudniejszej sytuacji są ci, którzy stracili domy, firmy, cały dobytek. Byłem w Głuchołazach. Tam w części dzielnic po przejściu powodzi jest księżycowy krajobraz. Ludzie liczą, że samorząd i rząd im pomogą, bo bez tej pomocy nie dadzą rady ani odbudować miasta, ani tym bardziej swojego, no nazwijmy to tak nawet już górnolotnie, prywatnego życia. Woda tu wlała się? No wlała się przez piwnicę. Wodospad się zrobił z tyłu za budynkiem i wlała się przez piwnicę i przechodziło przez kafelki. Uratuje pan tę firmę? No nie wiem, będzie ciężko. Mieszkamy jeszcze po drugiej stronie mostu, gdzie nie ma przejazdu ani wody. Na razie tylko jest prąd i no radzimy sobie jak możemy. Co najpierw ratowaliście? Tam dom czy tu zakład? Tutaj, tam na górze to byliśmy bezpieczni dosyć, nie? Ale tutaj staraliśmy się to uratować, z czego mamy pieniądze. Udało się coś uratować w restauracji? Niestety żadne nic nie uratowaliśmy. Widzę, że wynosicie meble, cały sprzęt. Tak jest, wszystko urządzenie, tu zamrażarki, zimności, może nawet zdjęcie robić pan, jeśli chce. Wszystko to już ten kosia. Dużo miał pan pracowników? Raz, dwa, trzy, cztery. Co z nimi teraz będzie? Właśnie ja na razie nie wiem sam z siebie, co mam robić. Nie wiem pojęcia. Tragedia. Żyć się nie chce. Jezus. Tragedia. Ludzie domy potracili. Najgorzej ci, co mieszkają na parterach. Tragedia. Proszę pana, powiem panu tak krótko. To nie jest sprzątanie, to jest ciężkie teranie w mule, we wodzie, w pocie czoła. Ale jak nie będzie pomocy rządowej i tak dalej w ogóle dla odbudowy miasta, wszystkiego, to będzie masakra. Za 20 lat tego nie odbuduje się. Ja byłem w Głuchowicach, w Głuchołazach, przepraszam, wczoraj i jeszcze jakby oni nie byli przygotowani na pytania dotyczące bezpośrednio samej pomocy finansowej, czy tej doraźnej, czy tej długofalowej. Natomiast wszyscy podkreślali, to jest dla mnie bardzo budujące, że najpierw trzeba odbudować miasto, potem zająć się swoimi prywatnymi sprawami, bo bez odbudowy infrastruktury w mieście oni sobie rzeczywiście nie poradzą, bo no, nie mogą być takimi samotnymi wyspami. Rozmawiałem też z wieloma przedsiębiorcami w Żeganiu. Ich powódź dotknęła w bardzo niewielkim stopniu, ale oni solidarnie mówią, my sobie poradzimy. Niech pieniądze pomocowe pójdą tam, gdzie ich najbardziej potrzebują. Maćku, wspomniałeś o Głuchołazach. To ja tylko powiem, że na naszej stronie jest informacja o wstępnym szacunku strat. 250 milionów złotych. To się nie dziwię. Widziałem Głuchołazy. To jest księżycowy krajobraz. Ulica dojazdowa do mostu, do miejsca, w którym kiedyś był most, wygląda tak, jakby ktoś dopiero na bagnach rozpoczął plac budowy. Maciej Jastrzębski z Żagania dla nas, dla Polskiego Radia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. A z nami przy telefonie mecenas Agnieszka Sobczyk, która jest we Wrocławiu. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani pamięta 97 rok, bo pani wtedy też angażowała się w tę pomoc. Czym ta sytuacja dziś różni się od tej sprzed lat? W 97 roku zdawałam na studia w dniu, w którym Wrocław dopadła powódź. W 2010 roku już jako radca prawny działałam na rzecz powodzian, którzy zostali dotknięci kataklizmem w Sandomierzu, Tarnobrzegu i Kędzierzynie-Koźlu, tutaj właśnie w okolicach Stary Górnik i w innych miejscowościach, w których wtedy wylała Wisła i wylała częściowo też Odra. Pani mecenas, słuchała pani, wiem, naszej audycji. Padło bardzo dużo bardzo ważnych informacji, niezwykle przydatnych. Spróbujmy je uporządkować. Pierwsze kroki, które powinniśmy teraz podjąć, żeby starać się o odszkodowanie, o pieniądze, o pomoc. Pomoc, jak widać z deklaracji rządu, będzie płynęła dwutorowo. Jedne to te, które otrzymamy środki od państwa. Drugie to są środki, które wynikają z ubezpieczeń, których dokonali sami poszkodowani, czy to jako przedsiębiorcy, czy to jako osoby fizyczne w zakresie swojego dobytku. Tutaj istotne jest pozyskanie informacji, po pierwsze, gdzie mamy tego ubezpieczyciela i zgłoszenie szkody. Tak jak wspominał pan Rosati, to podstawową czynnością jest właśnie zgłoszenie szkody w ubezpieczeniu majątkowym, po to, żeby jakby cała procedura wynikająca z przepisów prawa mogła się zacząć, żeby dostać numer szkody, żeby do naszego domu, do naszej firmy przyjechał mobilny osoba, która mobilnie będzie wyceniała tą szkodę, po to, żeby choćby w tych pierwszym okresie, według deklaracji ubezpieczycieli, wypłacić kwotę bezsporną. Ta kwota bezsporna, pani mecenas, wrócę do niej, bo jest niezwykle ważna. To jest kwota zawarta w ubezpieczeniu? To jest kwota, nie, na którą jesteśmy ubezpieczeni? Co to jest? Nie. Kwota bezsporna to jest kwota, którą ubezpieczyciel jakby uznaje za, w cudzysłowie, pewną w kontekście szkód. To nie jest tak, jak na przykład u nas rząd deklaruje, że to będzie kwota rzędu 8-10 tysięcy, w zależności od źródła. O tyle w zakresie ubezpieczeń majątkowych nie ma kwoty bezspornej wypłacanej na podstawie przepisów prawa, która będzie na przykład wynosiła 15 tysięcy. Czegoś takiego nie ma, więc ta kwota bezsporna będzie wypłacana według uznania ubezpieczyciela. Na poziomie deklaracji. Tutaj, no właśnie, czy liczy pani na dobrą wolę ubezpieczyciela, który będzie sam musiał mierzyć się z ogromnymi kosztami, prawda? Bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Czy tak, natomiast jestem przekonana, że ubezpieczyciele przynajmniej to na pewno nie będą takie kwoty, jak moim zdaniem spodziewają się powodzianie i jak potrzebują docelowo, natomiast na pewno to będą kwoty, które jednocześnie są uznaniem szkody. No bo w tej sytuacji, jeżeli ubezpieczyciel nie wypłaci tej kwoty bezspornej, to trudno, no trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś obronił się, że nie jest w stanie ocenić, że powstała szkoda strzelam na 20 tysięcy, jeżeli ktoś miał w domu metr wody, a mieszkanie choćby miało 25 metrów, bo trzeba to osuszyć. Przecież tak jak tutaj ludzie wspominali, trzeba skuć kafle, trzeba skuć ścianę. Ta woda to nie była czysta woda, wyfiltrowana z kranu, tylko to jest woda, która niesie ze sobą szereg związków chemicznych, o których wiele można powiedzieć, ale na pewno nie to, że są zdrowe. Pani mecenas, co nam pani radzi? Brać tę kwotę, którą proponuje ubezpieczyciel i zająć się, nie wiem, sprzątaniem, dokumentami i tak dalej, i walczyć potem o resztę? Czy spierać się o tę kwotę? Jak to wygląda? Znaczy nie, inaczej. Kwota bezsporna nie jest uznaniem przez ubezpieczyciela, że to jest wyłączna kwota, która się należy poszkodowanemu. To ważne. To jest kwota, która ubezpieczenia jest pewna. Jeżeli, bo ubezpieczyciel... I może być wstępna, tak, prawda? Tak, oczywiście, bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ubezpieczyciele obecnie deklarują, że ten system będzie uproszczony i pieniądze do poszkodowanych pójdą szybko, tak, to będą zawsze kwoty bezsporne i one w mojej ocenie zawsze będą niższe niż wysokość szkody. Natomiast to jest, zwróćmy też uwagę na inny aspekt. Poszkodowanych są dziesiątki tysięcy. Tak? To jest natychmiast i już. W tym momencie będą szły osoby, które będą sprawdzały te wyceny. Przecież u nas też PZITB i inne służby deklarują pomoc w wycenie szkody. Te wszystkie elementy będą musiały przejść. Tak? Czyli będziemy musieli ustalić, nie wiem, jakie były okna. Inna jest wysokość szkody. Pani mecenas, uważajmy na pośredników, bo jak sądzę, może się pojawić ktoś, kto powie, ja wam skrócę tę drogę, ja wam pomogę, ja wam ułatwię. Znaczy, powiem tak, jak powiedział pan szef adwokatury w Polsce. Pan mecenas Rosati. Tak, pan mecenas Rosati, on wspominał, że istnieje duże ryzyko. Sprawdźmy, czy to jest, tak jak tutaj mecenas Rosati wyjaśniał, adwokat. Sprawdźmy, czy to jest radca prawny, ponieważ to jest również zawód zaufania publicznego. My, podobnie jak adwokaci, mamy i listy na poziomie okręgowych izb i listy ogólnopolskie, czy ktoś jest wpisany do rejestru czynnych radców prawnych. W związku z powyższym to ryzyko tej pseudopomocy oczywiście istnieje i patrząc na moje doświadczenie historyczne, tak też było. Pani mecenas, jeszcze jedna ważna sprawa. W jakich sprawach szukać pomocy prawnej, także tej pro bono? W jakich sprawach zwracać się do adwokatów, do prawników teraz? Znaczy, powiem w ten sposób. Z mojego punktu widzenia osoby, które dotknęły kataklizm, dostały traumę, więc one mogą potrzebować tej pomocy choćby z tych nieodpłatnych punktów pomocy prawnej, choćby w wypełnieniu dokumentów z punktu widzenia ośrodków pomocy społecznej albo zgłoszenia szkody. Tak? Im też trzeba na tym poziomie pomóc. One mogą szukać tej pomocy również później, czyli wtedy, kiedy same zgłoszą szkody do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel wyśle osobę i dokona wyceny szkód i zdaniem tego poszkodowanego konsumenta powodzianina kwota, którą otrzymam, nie odpowiada wysokości szkody, czyli nie pozwoli mu odtworzyć tego majątku. Tych problemów, które praktycznie pojawią się w zakresie odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych, będzie zapewne wiele, dlatego że wystarczy przewidzieć mniej inny sposób wyceny, na przykład osuszania, i te kwoty to nie są różnice rzędu kilku tysięcy, ale nawet kilkudziesięciu. Mhm. To jest istotne, ile trwała woda, jaka była jej wysokość. Są bardzo dużo rzeczy takich typowo budowlano-technicznych, które są potrzebne z punktu widzenia wiedzy prawników również w tej dziedzinie się specjalizujących. Pani mecenas, które pozwolą... Ponieważ musimy się udać do Wrocławia, sprawdzamy, jaka tam jest sytuacja, to za chwilę, ale bardzo pani dziękuję za te informacje. Myślę, niezwykle ważne dla tych, którzy, jak sądzę, teraz nie bardzo wiedzą, co dalej, nie bardzo wiedzą, co robić, ale od tego jesteśmy. Bardzo pani dziękuję. Tak? Odwołujmy się, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z tej kwoty, którą otrzymaliśmy, bo mamy do tego prawo. I nie jesteśmy sami. Mecenas Agnieszka Sobczyk z nami. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, do widzenia. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. A teraz z nami Patryk Kuniszewicz. Jak już wspomniałam, we Wrocławiu. Patryku, czy rzeczywiście jest tak, że wszystko, co teraz można zrobić, to stać i patrzeć, jak woda płynie przez miasto? W zasadzie ja stoję i patrzę, ale jestem na przedmieściach Wrocławia, dlatego że tutaj mamy sytuację o tyle komfortową, że jest polder Oławka. Oczywiście Wrocław zasilany jest przez pięć rzek, ale jako pierwsza zasila go Oława, to znaczy wpada do Odry dokładnie. I teraz sytuacja z choćby miejscowości Oława była taka, że wczoraj Oławka miała 4 metry głębokości. Ta woda znajduje ujście, ale żeby nie zasiliła tak mocno Odry, został uruchomiony dzisiaj w nocy polder Oławka, przy którym ja właśnie stoję. I tak widziałem, jak w godzinach rannych tutaj jeszcze można było spacerować i te tereny zalewowe, te obniżone, bezpieczne, tak naprawdę jeszcze nie były pokryte wodą. W tym momencie, gdybym tam zszedł, brodziłbym, myślę, po łydki. To jest potężny teren, w związku z czym jest to teren bezpieczny i no, dzięki temu Wrocław aż tak dużej wody nie będzie musiał przyjąć, dlatego że ona właśnie rozleje się tutaj na polderze Oławka. Niestety, jeżeli chodzi o most kilometrowy, to jest taka kładka piesza, po której też mogą jeździć samochody. W tym momencie jeżdżą służby MPWiK z Wrocławia, a kładka jest zamknięta dla ruchu pieszego. To jest jedyne miejsce, które i kładka łącząca nas z miejscowością Mokry Dwór. No i właśnie od rana trwa debata, czy będzie ewakuowana ta miejscowość i mieszkańcy ze względu na bezpieczeństwo, bo polder Oławka po prostu wypełni się bardziej, czy nie. Na razie wydaje się, sytuacja jest opanowana. Więcej, tutaj nawet koło mnie stoi pływający gąsienicowy transporter pływający. Wojsko przywiozło sprzęt ciężki, w związku z tym wszystko jest pod pełną kontrolą, a jeżeli chodzi o mieszkańców, no oni pomagają mi się tutaj odnaleźć i zorientować w sytuacji. Tu jest mi Wrocław. Część mostu kilometrowego jest na terenie Wrocławia, a część na terenie Mokrego Dworu. Okej, okay. I tam dalej przejdę, czy nie? Przejdzie się do końca na ten moment, tak, ale droga już jest nieprzyjezdna. Tego, co nie. Się edukujemy tutaj, to faktycznie to jest normalna procedura po to, żeby tą wodę rozproszyć jak najbardziej. Te pola były do tego przygotowane, więc wygląda to źle. Natomiast miejmy nadzieję, że faktycznie ma to po prostu jakiś plan i cel. Nie, bo jak tak patrzę, to jest normalny nurt i ta woda się wdziera głębiej. Tak, no bo tu mamy dosyć duże pola, to jest bodajże chyba 1000 hektarów do zalania. Zobaczymy, co będzie później. No, w tej chwili jedynie co, to mamy dosyć dużą retencję wody na terenie polderów i zobaczymy, na ile ta fala się ulegnie wypłaszczeniu tutaj. Ja jadę prosto z Oławy i tam na przykład dzisiaj przez noc woda delikatnie odpuściła i mniej więcej o 8 cm stan Odry spadł. Ale tutaj mamy sytuację, gdzie Oława zasila Odrę, prawda? We Wrocławiu jest 5 rzek, które zasilają, się łączą. Natomiast my jesteśmy bardziej po wschodniej stronie, w związku z tym tutaj mamy Oławkę i dalej Odrę. Mokry Dwór jest bezpieczny, mieszkańcy nie wymagają ewakuacji, a sytuacja jest pod pełną kontrolą, ale, zaznaczam, jest dynamiczna. W związku z tym o tym, co dzieje się tutaj przed Wrocławiem i jak napełnia się właśnie polder Oławka, będę na bieżąco Państwa informował. Patryk Kuniszewicz, bardzo Ci dziękuję. To informacja z Wrocławia na połączonych antenach Polskiego Radia, radiowej jedynki, trójki Polskiego Radia 24, bo chcemy do Państwa mówić jednym głosem. A ponieważ sprawdzaliśmy do tej pory, co dzieje się we Wleniu, tym zalanym, no to sprawdzamy, jak dziś poranek wyglądał w mieście. Burmistrz Artur Zych, dzień dobry panu. Witam państwa. Jaki to był dzień, jaki to był poranek? Poranek jest fajny, bo słońce wzeszło. Ja powodzi parę przeżyłem. Proszę mi wierzyć, że dla powodzi najważniejsze jest wyjść przed dom i zobaczyć słońce i mieć tą nadzieję, że będzie lepiej, bo w momencie, kiedy człowiek ma ileś tam wody w domu, metr, w zasadzie to nie ma różnicy, czy jest 30 centymetrów, czy jest metr, bo w zasadzie to te same straty są. Najważniejsze jest taki oddech i trochę takiej nadziei. A wie pan, dużo od pana zależy, pan jak wyszedł dziś przed dom, to pomyślał, będzie lepiej? Ja muszę tak myśleć, ja nie mogę sobie pozwolić na jakieś zwątpienie, na to, że nie dam rady, albo że nie damy radę, musimy sobie poradzić z tym i wszystko robię, żeby tak było. Mam fajny zespół ludzi, mam strażaków, mam fajnych urzędników, jest bardzo dużo ludzi dobrej woli w naszym miasteczku i w wioskach naokoło, z którymi można współpracować. Tak naprawdę to pozwala myśleć pozytywnie o tym, że z każdym problemem sobie poradzimy. A co z wodą, tą do picia i z prądem? No to i właśnie, to jest, proszę, wyobraź sobie, że dokonujemy cudów. Powódź minęła przed chwilą, a już nasze przedsiębiorstwo odciągów i kanalizacji w zasadzie w większości miejsc uruchomiło wodę. Myśmy, kiedy przedsiębiorstwo odciągów i kanalizacji w Bolesławcu przejmowało nasze wodociągi, kiedyśmy weszli do tej spółki, wtedy od razu planowaliśmy takie zabezpieczenie tych sieci, żeby w razie powodzi można było szybko wodę dla ludzi uruchomić. Wynieśliśmy bardzo wysoko ujęcia wody, także woda nie weszła do ujęć wody i mogliśmy błyskawicznie ją uruchomić. Teraz tylko takie miejsca, gdzie przerwane zostały wały, albo został, przerwane zostały, przepraszam, nie wały. Głupoty opowiadam, zmęczenie robi swoje. Nie, głupoty, panie burmistrzu. Tak sobie myślę, ponieważ tak powolutku musimy kończyć, to myślę sobie tak, że cuda teraz, a te sprawy niemożliwe odkładać się na później, tak? Dokładnie tak. Bardzo panu dziękuję i naprawdę ogromnie trzymamy kciuki ogromnie mocno za was, za to wasze działanie i za to, żeby to słońce świeciło też w duszach, w głowach i żeby była nadzieja, że to wszystko da się po prostu przywrócić do stanu sprzed. Okay, albo ja nawet lepiej, prawda? Dokładnie. Mm-hmm. Artur Zych, burmistrz Żlenia z nami na połączonych antenach Polskiego Radia, bo jesteśmy z państwem, żeby mówić jednym głosem. Kolejny taki raport od nas między 16 a 19. Małgorzata Szachowska, dziękuję państwu bardzo. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Reklama. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit, spółka ZOO. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Po reklamie.